て Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ蚊を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 生き物すべてを魔族と変えることで神の座を奪ったガーリック・ジュニアはその恐るべき魔の手をピッコロとクリリンにまで伸ばした。そのピッコロは ガッ、 待て、とどめはこの私が刺すと言っただろう。 そうだったな。何やん、 朝まで待てない。神様の覚悟を決めた決死行。 Rosnąca moc zła. Zdrajco, zapłacisz mi za to. Nigdy nie będziemy ci służyć. Nigdy. だけどさ、もっと加減してやれよな。ご飯がかわいそうだぜ。 そいつはあの程度でへこたれるような鍛え方はしていない。 神様。 うん。 ピッコロさん、 この俺があの程度でやられるわけなかろう。 だったらもっと早く教えてもらいたかったぜ。 I maintenant écoute-moi. Powiem ci, jaki mam plan. Zaatakuję Son Gokana. Attaquer Son Gohan. Je Udam, że chcę go wykończyć. Wtedy włączy się gargulec. Zechce mi przeszkodzić. Kiedy podejdzie, zabierzesz mu buteleczki. Wszystko poszło jak z płatka. Gargulec dał się nabrać. Brawo, fantastycznie odegraliście komedię. Naprawdę uwierzyłem, że coś się z wami stało. Przepraszam, trochę cię poturbowałem, ale nie miałem wyjścia. Inaczej gargulec mógłby coś podejrzewać i nie udałoby się nam uwolnić wszechmogącego. Dziękuję, byliście wspaniali. Żeby było jasne, zrobiłem to wyłącznie dla siebie. Gdyby was złapali, nie miałbym z kim walczyć. Je l'ai fait parce que si vous étiez pris, je ne pourrais pas me battre autant que je le voudrais. C'est vrai. Słusznie. Tu as raison. Partez vite. Idźcie teraz po cudowną wodę. Ja zajmę się diabłami. Ces pauvres diables. Masz rację. Przegrałeś. Twój plan się nie powiódł. Twoje marzenie nigdy się nie spełni. Powrócisz do piekielnych otchłani. Nic tu po tobie. Nie warto szukać cudownej wody. Jak to? Już za późno. Zdajecie sobie sprawę, ile trzeba czasu, by skropić nią cały świat? Musiałoby się to stać przed świtem, a to niemożliwe. Za późno, nie zdążycie. Męczyliście się na próżno. Votre plan était inutile. Vous vous êtes fatigué pour elle. Maintenant je n'ai plus. Uczynię teraz ten świat miejscem męczarni i bezprawia i będzie to mój doskonały świat. Et pour moi ce sera un monde parfait. Quel potwór. C'est affreux. To straszne. Trzeba go powstrzymać. Qu'est-ce qu'on va faire? Co robić? Ici au moins, tu będziemy bezpieczni. Qu'est-ce qu'il a retardé? Co im się stało? Dlaczego są tacy źli? Wszystko przez tę trującą chmurę. Widziałem ją na niebie. Nie zapominajcie, że jestem nieśmiertelny. Mój diaboliczny świat będzie trwał wiecznie. Będę rządzić po wsze czasy. To straszne. Jeszcze nie wszystko stracone, panie. Zdołamy przed świtem skropić świat cudowną wodą. W jaki sposób? Moglibyśmy wykorzystać siedem wiatrów. Mów jaśniej. W powietrzu istnieje otwór, w którym krzyżują się prądy powietrzne. Wystarczy wlać do niego wodę. Zróbmy to jak najszybciej. Musisz wiedzieć, że dziura znajduje się w bardzo niebezpiecznej strefie, zwanej Boską Strefą. Boska Strefa? Tak się nazywa, ponieważ tam znajdują się groby wszystkich dawnych bogów. Miejsce jest święte i podróż do niego jest ryzykowna. Możesz stracić moc, a nawet przestać być wszechmogącym. Może cię to kosztować życie. Zaryzykuję. Dobrze się zastanów. Podjąłem decyzję. Jestem gotów na wszystko. Udam się do Boskiej Strefy. Nie mamy innego wyjścia. Wskażę ci drogę. Możemy ruszać? Zgoda. Nie tak szybko. Uważaj, panie. Walcz. Proszę bardzo. Szatanie. Szybko w drogę. Powodzenia, szatanie serduszko. W ten sposób nie będą musieli padać na kolana przed Vegetą. Ty, durniu, myślisz, że jakiś nędzny kosmiczny wojownik zdoła mnie pokonać? Nie łudź się, to niemożliwe. Wręcz przeciwnie, sam jeden pokonałem tych nędzników. Nie doceniasz mnie. Frezer popełnił taki sam błąd. Drogo go to kosztowało. Gdzie jest Son Go? Gdzie on się ukrył? Popamiętasz mnie. ostateczny. Krilan, uważaj! Cicho! Broń się! Wstawaj! Poddaj się, nie masz szans. O czymś zapomniałeś. Z Wszechmogącym stanowisz jedność. Jeżeli on straci życie, ty także zginiesz. Jak myślisz, który z was odejdzie pierwszy? Czy Wszechmogący w boskiej strefie, czy ty, głupcze? Już po tobie, szatanie, tak czy inaczej zginiesz. D'une façon ou d'une autre, tu disparaîtras. Nie jestem takim tchórzem jak ty. Nie boję się stracić życia. Będę walczył do końca. Nie jestem tchórzem. Szykuj się. Pożałujesz, że masz życie wieczne. Daleko jeszcze? Kiedy będziemy na miejscu? Niebawem, panie. Co cię tak bawi? Coś ci pokażę. Spójrz w górę. Widzisz tę gwiazdę? To ona daje nam tę wspaniałą moc i przywraca nas do życia. To gwiazda czarnej magii. Po 5000 lat na powrót rozbłysła nad ziemią. Dzięki niej nasza moc wielokrotnie wzrośnie, a gdy gwiazda maksymalnie przybliży się do Ziemi, moc osiągnie najwyższy stopień. Tego dnia poznacie prawdziwą miarę mej potęgi. Co tam się dzieje? Gargulec próbuje nas nastraszyć. Widziałeś? Niesamowite. Krilan, Son Gokan, cofnijcie się. Co się dzieje? Co to? Dépêche-toi. Chodźmy! Otwieraj! Proszę, wejdź, panie. Jest potężny. Szatanie. Uwaga, nadchodzi wróg. Mieliście czelność nas zaatakować. Wróciliśmy wziąć odwet. Teraz dopiero pożałują. Nieprawdopodobne. Szatan, serduszko i przyjaciele są teraz w najważniejszej fazie walki. Gargulec Junior dzięki zbliżającej się gwieździe czarnej magii zyskał olbrzymią moc. Czy wszechmogący i Momo zdołają skropić świat cudowną wodą, zanim będzie za późno? が先に死ぬのかな。 次回ドラゴンボール Z 超過激に勝負だ。起きてや。